Bismillahirrahmanirrahim. Aziz kardeşlerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah-u Teala engin rahmetiyle evlerimize, işlerimize rahmetler, bereketler, afiyetler indirsin. Dertler, çileler içinde kıvranan kardeşlerimize sabır, sebat ve afiyetler ihsan etsin. Ekonomik bunalımdaki kardeşlerimize huzurlu, bereketli, helal kazançlarla kazanç elde edip ve hayırlı infaklar yapmak nasip etsin. Kardeşlerim, sözün neresinden başlayacağımı kestiremiyorum. Öyle zor, öyle çetin bir imtihan zamanında yaşıyoruz ki. Allah rahmet etsin. Hocam Timurtaş Uçar 45 sene önceki konuşmalarından birinde Müslümanların hali bir kağıda benziyor. Kağıdı atmışın denize, kaldırmışın neresinden tutsan orası kopuyor diyordu. Allah rahmet eylesin. Gerçekten öyle. Yani ekonomik sorunumuz var desek, o bir dert. Sağlık sorunumuz var desek, o bir dert. Tabiatımız, köylerimiz bozuluyor, şehirlerimiz hepten karma oldu desek, o bir dert. Evlilikler ürkütmeye başladı desek, o bambaşka bir dert. İbadet kabiliyetimiz gitgide zayıflıyor. O ayrı bir dert. Yani siyasetinden ziraatine, ticaretine, ekonomisinden sosyal hareketliliğine çok dertli, imtihanı ağır günler yaşıyoruz. Fakat hiç tereddüt etmeden %100 inanarak söylüyorum ki bu imtihanda kazancımız da böyle büyük olacak. Yani riskimiz büyük olduğu kadar, sorunlarımız büyük olduğu kadar inşallah Teala sevabımız ve akibette elde edeceklerimiz de hayırlı olacak, büyük olacak. Elbette biz Sultan Mehmed'in rahmetullahi aleyh İstanbul'u fethettiği günlerde yaşamıyoruz. Onlar 29 Mayıs günü fethi müjdesiyle beraber birkaç ay da olsa rahat ettiler. Ama biz birkaç ay dinlenebilecek bir ortam bulamıyoruz. Kardeşlerim, çok dikkatimi çekiyor. Boyutunu anlatmak bakımından örneklendiriyorum. Yani bir salgın, bir afet, bir musibet yaşıyoruz. Bu nedenle de insanlar evlerinde yoğun yaşamak zorunda kalıyorlar. Çocuklarımız okula gitmiyor, parka çıkmıyor. Mecburen evlerde yaşıyorlar. İşte şu cihaz, bu cihazdan okulun derslerine gidiyorlar görünüyor. Ya bu ne büyük afettir. Kardeşlerim, yani çocuk evde fazla durdu diye anne bunalıyor, baba bunalıyor. Çocuk cinnet geçirecek gibi oluyor. Ya bu evlerimiz, yani buzdolabı mıdır? Hep diken midir halılar? Aç mı duruyor evde insanlar? Ya bir insan kendi evinde nasıl çatlar ya? Oturup düşünmek gerekmiyor mu bunu? Bunu da mı NATO'ya çözdüreceğiz? Bunu da mı Birleşmiş Milletler gelip düzeltecek? Ya da Birleştirilmiş Milletler? Bu da mı Siyonizmin başımıza açtığı bir bela? Yani bahane bulmak, suçlu üretmek kolay. Fakat Yani kendimizi aldatırız. Melekleri inandıramayız bu işe. Yarın biz de zaten inanmadan öyle demiştik deyip duracağız. Şimdi kardeşlerim, bu zamanda başımıza açılmış büyük musibetlerden birini sizinle beraber ele almak istiyorum. Şu sosyal medya meselesi. Önce hepimizin asla itiraz etmeyeceği bir hakikati buyurun beraber düşünelim. Sözümüz elbette iman edenler içindir. Dünya, ahiret diye bir derdi olmayan, işte geldi gidecek böyle ölünce de toprak olacağını zanneden kitle için sözüm yok. Onları bıraktık. Biz Allah diyen, Muhammed diyen sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an diyen insanlar olarak kardeşlerim, öldükten sonra Allah'ın bizi dirilteceğine, bir, mahşerde toplayacağına, iki, sonra huzurunda hesaba çekeceğine, üç, bu hesapta dillerimiz, kulaklarımız soru sorup cevap verme yapmadan, yani konuşma organlarımızdan önce elimizin tutup yaptığı işleri bu dünyada kendisinin anlatacağına el. Gözümüzün gördüğü şeyleri ben şunlara şunlara bakmıştım diyeceğine. Ayağımız nerelere yürüdü onu açıklayacağına. Her organımızın işlediği şeyleri tek tek konuşacağına. 4, 5. Oradaki hesap ve değerlendirmelere göre Sırat'ın önüne gelip Sırat'ta yürüyeceğimize, o yukarıdaki tartılarda işte dilimizin, gözümüzün, kulaklarımızın, elimizin anlattığı şeyler, parmaklarımızın temas ettiği şeyler, beyanlar, iftiralarımız, konuşmalarımız, çaldıklarımız, çıptıklarımız, aynı zamanda Kur'anlarımız, namazlarımız, zekatlarımız, hayırlarımız, anaya babaya itaatimiz, her şey, her şey, her şey tartılıyor. Teraziye göre de Sırat'a gelip kimi 100 kilometre hızla mesela, kimi 60 kilometre, o terazideki puana göre cennete veya cehenneme doğru yürütüleceğimize milyarda bir bir şüphemiz var mı? Hadi %1 falan demiyorum. Milyarda bir bir şüphe var mı bunların olacağına? Elhamdülillah yok. Bende yok inşallah. Kardeşlerimde de yok diye biliyorum. Öbür türlü niye insanlar bir hoca dinlesinler ki? Yani müzik değil, tiyatro değil. Niye dinlesinler? Dinlediklerine göre bir iman var elhamdülillah. Peki kardeşlerim, buna kimsenin itirazı yok. Öyle düşünüyorum. Biiznillahü Teala öyledir. Ne konuşulacak kıyamet günü? Hesaba çağırdığında Allah-u Teala. Yani neyimiz konuşulacak bizim? Namazımız, orucumuz, yaptık veya yapmadık. Dilimizin söyledikleri, parmaklarımızın klavyede yazdığı şeyler. Bunlar değil mi gündemimiz? Analarımıza, babalarımıza, eşlerimize, arkadaşlarımıza, dostlarımıza, komşularımıza verdiğimiz eziyetler, görevlerimizde yaptığımız ihmaller veya aksi olumlu olanlar, yani artılar, eksiler, bunlar toplanmayacak mı kardeşlerim? Buna da milyarda bir şüphemiz yok. Elhamdülillah, öbür türlü niye Müslüman olalım? Burada hep beraberiz. Elhamdülillah, Rabbim bu imanla hepimizi mezara koysun. Ya bu iman olmadan zaten elektrikler kökten kesilmiş demek, öyle bir o zaman hiç hesap kitap da yok. Yani bu iman olmasa hiç sorgu sual de yok o zaman. Nauzu billahi teala. Peki kardeşlerim, Allahu Teala sosyal medya diye bir mecra üretilmiş. TikTok, Reels, yok tweet, yok filan şeyden hikayemi yazdım. Bunlar bizim hesabını vereceğimiz şeylerin dışında mı acaba? Sosyal medyayı hani diyorlar ya, iliklerine kadar kullanıyoruz. Neredeyse insanlar evlerinin bir odasından öbür odasına, hanımına sosyal medyadan talimat verecekler. Hanım bir çay getir bana diye. Bu kadar sosyal medyayı kullanıyoruz. Bu kadar kullandığımız bu sosyal medya bizim hesabını vereceğimiz bir şey değil mi? Bundan 60 sene önce, 70 sene önce bir insan namazlı niyazlı olduğu halde, Müslüman bir insan olduğu halde akrabasından birisinin gıybeti yapılırken güldü diye, yani gıybete katıldı diye kıyamet günü hesap verecek de, bir Müslümanı TikTok'ta, Reels'te, Tweet'te, Facebook'ta, sosyal medyanın bir köşesinde gıybete neredeyse rahmet okutacak kadar yaygın bir şekilde deşifre eden bir Müslüman bunu kelepur kaçıracak mı kıyamet günü? Böyle düşünebilir miyiz? Eminim ki 10 yaşında, hatta 8 yaşında bir çocuk bile bunun hesabı sorulmaz olur mu diyecektir. E kardeşlerim, yani gıybet haram da, nemime dedikodu haram, yalan haram, iftira haram da, bu cep telefonundan yapılınca helal mi? Yani ben bir Müslümanın kulağı uzun deyip milletin içinde güldüm. Onunla alay ettim. وَاِلُوا لِكُلِّهُ مَزَةٍ لُمَزَةٍ Allah buyuruyor. Vay o dudak, kaş, göz hareketleriyle alay edenlere. E peki bunu ben ona ait eski bir fotoğrafı, bir görüntüyü, videoyu akrabalarımla paylaşarak 300-500 kişinin takip ettiği bir mecrada paylaşarak o kadar insanın önünde onu komik düşürünce, gönlünü kırınca, açılmasını, yayılmasını istemediği bir sırrını yayınca bu helal mi oldu? Buna nasıl inanıyoruz? Lütfen hiç kimse ama çok yaygın ne yapalım demesin. Korona illeti de çok yaygın. Razı olduk mu yaygın diye? Bütün dünya hastalanıyor. Biz de hastalanalım diyor muyuz? Herhalde demiyoruz. Bütün dünya batabilir. Ben niye batayım? Çok değerli kardeşlerim, biz ahirete iman etmiş ümmeti Muhammediz. Biz ahiret günü Rabbimizin huzuruna dikildiğimizde nefes sayısı kadar hesaba çekileceğimizi iman ederek, %100 kabul ederek yaşıyoruz, yaşamalıyız. Şu hale bakar mısınız kardeşlerim? Boşanma sayıları arttı. İnternette insanların işte sosyal medyada birbirlerinin hikayelerini paylaşmalarından bilmem nereden, birinin birine fotoğraf göndermesinden, çocuklarımız annelerin babalarının yüzüne bakmaya vakti yok, ellerindeki cihazlara bakmaktan. Yahu bir garip geliyor bana, ben mi yanlış anlıyorum? Yani adam dükkan açmış, sokakta işporta tezgahı açmış, kuruşa muhtaç orada, müşteri bekliyor. Seninle ilgilenmeye vakti yok, o arada cep telefonunda oyun oynuyor. Veyahut da birine bir şey gönderiyor. Böyle olur mu ya? Bu kadar hayatı ucuz gören göz nasıl ahirette başarır? Kardeşlerim, net bir şekilde ben bir soru soracağım. Cep telefonunu ahirete götürebilir miyiz? Herhalde mezara koymazlar onu, hurdası da para ediyor çünkü, onu söylemiyorum. Biz kıyamet günü cep telefonuyla yaptıklarımızdan dolayı hesap verirken yani güvende miyiz? Ben o yalanı cep telefonundan söylemiştim diyebilecek miyiz? Var mı öyle bir şey? Çok büyük bir imtihandayız kardeşlerim. Çok ama böyle sıradan bir imtihan değil bu imtihanımız. Ve gitgide çok yüksek oranda imtihanımızdaki zorluk artıyor. Ben 30 yaşında cep telefonuyla tanıştım. 45 yaşlarında da hani bugünküne benzer cep telefonum oldu. 50 yaşında akıllı telefonla tanıştım. Ama benden sonraki kuşaklar, mesela bugün ilkokula giden çocuklar akıllı telefon çocuğu olarak yaratılıyorlar. Herhalde biz, madem böyle bir melanet bu, sokmuyorum bu eve diyecek halimiz yok. Bu nankörlük olur. Çünkü cep telefonu, sosyal medya, bunlar Allah'ın nimeti aslında. Üzüm gibi. Üzüm de Allah'ın nimeti. Şarap yapınca da belası oluyor. Niye biz cep telefonlarını şarap yapıyoruz? Harama kullanıyoruz. İşte komşulardı vesaire, çocuğun arkadaşlarıydı. Hayır kardeşlerim. 100 sene önce Yunanlar ve diğer kafir melunlar topraklarımızı işgal ettiklerinde ne yapalım, bir kere işgal oldu mu dedik o zaman. Bıçak bulan bıçağıyla, kasatura bulan kasaturasıyla, hiçbir şey bulamayan evinin önüne taşlar yığdı, gelirse askerlere atarım diye. Bir şeylerle savunduk vatanımızı, iffetimizi ve insanlığımızı. E şimdi biz yani cep telefonu yaygınlaştı diye teslim mi olacağız kardeşlerim? Asla teslim olmayacağız. Olamayız. Kıyamet günü ne diyeceğiz Rabbimize? Ne özrümüz olabilir? Kesinlikle Müslümanca kullanacağız bu telefonları. Kesinlikle. Nedir Müslümancası? Elbette israf etmeyeceğiz. O zaten belli bir şey. Suyu da israf etmeyeceğiz. Cep telefonunun bize vakit israf ettirmesine de, paramızı israf ettirmesine de izin vermeyeceğiz. Ayrı bir mesele. Ama Rabbim bana senin kullanacağın cihaz, alet namazına engel olmasın diyor mu? Diyor. Bitti. Namazıma engel olmayacak. İki, bu elindeki cihaz, iş, güç, ananın babanın hizmetinde olmaya engel olmasın diyor mu? Diyor. Tamam. Bitti. Elindeki cihazın, imkanın gıybet etmene asla sebep olmasın diyor mu? Diyor. İnsan onuruna asla zarar verme diyor mu? Diyor. Dedikodu yapma diyor mu? Diyor. Çıplak fotoğrafa, görüntüye, videoya bakma diyor mu? Diyor. Ben cep telefonunu bu tehlikelerden koruyarak, eğer yani bunlardan tedbir alarak bulundurursam o zaman helal bir iş yapmış olurum. Şimdi hanım kardeşlerim, yani bir sene içinde saymadım, 100, 500, 800, 1000 desem, samimi söylüyorum çok azdır. Yani 1000 hiç değil. Mail alıyorum, bu maillerde hocam eşimin telefonunda şunu yakaladım, ne yapacağım ben? Mahkemeye vereyim mi? Diyor. Erkekler de bazen benzer bir şikayette bulunuyorlar. Kardeşlerim, bizim aklımız başımıza eşimizin telefonunda yanlış bir görüntü gördüğümüz zaman mı olacak sadece? Bu telefonu Allah iletişim imkanı olsun bize diye ihsan etti. Biz telefonu iletişim dışında ne için kullanırsak yanlış kullanacağız. Aslı bunun iletişim çünkü. Biz çocuklarımızın, hatta kendimizin öncelikle, ailemizin onurunu bir cep telefonuna kurban edemeyiz. Biz ümmeti Muhammed'iz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Biz kıyamet günü şu sözlerimizin hesabını vereceğiz. Kulaklarımızın duyduğunun hesabını vereceğiz. Gözümüzün gördüğünün hesabını vereceğiz. Tuttuğumuzun hesabını vereceğiz. Kurtuluş yok. Kurtuluş yok. Yani önceki nesiller cep telefonları yoktu diye gıybetleri haramdı. Bizim cep telefonumuz var diye gıybet bize caiz mi olacak? Sokaktaki müstehcen kıyafetli birisine bakmıyorduk da cep telefonundan bakınca mı helal olacak? Ne kadar zor kardeşlerim ya. Ümmet olarak ne kadar zor bir günden geçiyoruz. şunu söylemiyorum. Fırlatıp atalım telefonları, bu olmaz. Yani neyi fırlatıp atıyorsun? Hayatın bir parçası bu. Anlaşılan ki gitgide daha da hayatımıza nüfuz edecek. Ama biz şöyle bir kanun koyacağız. Bu bir nimettir. Allah'ın nimetidir. Allah'ın nimetini nankörce kullanmayacağım. Bitti. Bir prensip edin. İki, biz sebepleri de ortadan kaldırmaya çalışacağız. Çocuklarımızı anne baba ilgisine karşı soğuk, alakasız ya da sürekli tehdit eden, işte azarlayan, sen bir adam değilsin, bir şey yapmıyorsun diye kendinden soğutan bir anlayışla tutarsak, koca delikanlılar evde 20 yaşına gelmiş, hala babasının harçlığıyla geçiniyor. Ya insanlar eskiden ortaokula giderken bir inşaatta da çalışırlardı. O adamlar daha sonra fabrika sahibi oldular. Yani niye çocuklarımız bir iş, bir güç, bir meşgaleleri olmasın? Bir sanat, helal bir sanat kabiliyeti olan çocuklarımızı muhakkak sanat yönlerini geliştirelim. Ailemize ekonomik katkıları olsun. Yavrum sen de elektrik parasını ödeyeceksin evin. Gerisi senin, çalış bakalım diyelim. Bu bir ayıp değil. Tembel bir nesil geliyor. Evde oturup yanakları, pazuları şişmiş, kilo almış, ihtiyarlar gibi göbek bağlamış çocuklar var. Ne oluyor bu hayatımızda bizim? Yani çocuklarımızın sanat kabiliyetlerini geliştirelim, helal olan bir sanatla. İyi bir sporla, arkadaş ortamı uygunsa sporla buluşsun. Her çocuk spor yapamaz. Her gencin işi değil ama kabiliyeti olan yapsın. Çocuklarımız para kazansınlar. Ne kadar güzel, hani bu senin paran oğlum. Mesela senin paranla eve şunu alacağız gibi bir teşvik yapalım. Yani çocuklarımızla biyolojik bağlantımız yanında psikolojik bağlantımız ve o çocuğun hayata tutunacağı bağlantıları canlı olsun. Böylece çocuğumuz evde kimler yaşıyor sorulduğunda annem, babam ve telefonum diye bir liste çıkarmasın. Cep telefonu evin nüfusundan birisi gibi olmasın ya. Kaç kişisiniz bu evde? 4 kişiyiz. 4 de telefon, 8 kişi yaşıyoruz. Öyle mi diyeceğiz artık? Şeytan oynuyor bizimle. Oynuyor. Ve ben pedagojik çalışmalar yapan kardeşlerimden rica ediyorum, akademisyenlerimizden, Allah rızası için bu ümmet, bu insanlık şu cihazların esiri olup hayatını bitirmeden lütfen bize bu cihazlara esir olmadan ama nimet olarak kullanarak nasıl yaşayacağımıza dair insanlar olarak, biz halk olarak anlayacağımız dillerle açıklamalar yapsınlar. Üniversitelerimizde sosyoloji veya işte diğer bölümlerde, pedagoji bölümlerinde çalışan akademisyen kardeşlerimiz, abilerimiz özel çalışmalar yapsınlar. Çünkü bu belli ki insanoğlunun, yani eskiden biz çocukken okullarda, resmi dairelerde, savaşlarda kimyasal silahlara karşı işte nerede, binanın neresine sığınılacağı, kendini nasıl koruyacağın, maske nasıl takılacağına dair resimler olurdu böyle. Bilhassa okullarda olurdu. İşte sığınağa gir, burnunu şöyle tut, bezi şöyle bağla gibi. Şimdi onlar kalmadı. Çünkü yeni belalar geldi. Zannediyorum bir 10 sene sonra, nauzu billah, Allah muhafaza buyursun, cep telefonuna karşı ne tür tedbirler alınacak, böyle sokaklara, billboardlara, okullara filan filamalar asılacak herhalde artık. Yani bir kimyasal silaha döndü bu. Belki ondan da beter durumda oldu. Çünkü bu dost olarak geliyor. Yani bizim bir parçamız gibi geliyor. Yani bu konuda tedbirler almalıyız. Kuru bir düşmanlık, basit bir düşmanlık anlam ifade etmiyor. Çünkü biz ümmeti Muhammediz. Allah'a, peygambere, ahiret gününe iman ettik. Ve ahirete gideceğiz. Kaçacak bir yerimiz yok. Gidince her şeyin hesabını vereceğiz. Kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadisi şerifini hatırlatıp sözümü bitireceğim. Bana tweet attılar ya da benim bulunduğum bir WhatsApp grubunda birisinin bir hikayesi paylaşıldı. Ben onu gördüm. Vallahi billahi benimle ilgisi yok. Bu rezillik bir şey mi? Rezillik bir şey. Ya Müslümanın gözü rezilliğe takılır mı ya? O grupta ne işin var o zaman? Mesela bir örnek vereyim. Ben bir WhatsApp grubundayım. Hepimiz İstanbul'dayız diyelim. Akşam ezan okunuyor. Orada bir grup yazışmaları yapılıyor. Ezan okunmuş. Akşam ezanının vakti kısacık. Vakit kerahat vaktine yaklaşıyor. Hala yazışmalar devam ediyor. Efendiler, siz namaza gitmeyecek misiniz ya? Hadi evde kılmayacak mısınız? Ne zaman namaz kılacaksınız? Ya da ben, 15 kişi orada yazışıyorlar. Biri resim atıyor, öbürü şunu yapıyoruz diyor şu anda. Bu kadar namaz hassasiyeti olan bir ümmetin çocukları olarak akşam ezanı vaktinde, neredeyse cuma namazı saatinde ya. İnsanlar cuma hutbesi okunurken de bu işleri yapıyorlar herhalde. Bu, ben orada ne işim var o zaman? Bunu nasıl sormam? Müstehcen, ayıp, bir kadının onuruna dokunacak, bir Müslümanın onurunu zedeleyecek bir bilgiyi Müslüman paylaşabilir mi ya? Paylaşanla bir arada bir daha durabilir mi? Hep baltayı bana vurduklarında mı acıyı hissedeceğim? Niye başkasına batan iğneden de ben acı hissetmeyeyim ki? Bu, biz Müslüman kalitesiyle yaşıyoruz. Biz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin okulunun çocuklarıyız. Biz sıradanlaşamayız. Hadis-i şerif ne buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Bir Müslümanın ne bileyim onlar dedi savunması ne kötü bir savunmadır. Demek ki kıyamet günü ben bilmiyorum ya Rabbi tweet'i onlar atmıştı. Denemeyecek demek. Ne bileyim onlar söyledi savunması ne kötü bir savunmadır diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ebu Davud'da hadis-i şerif bu. Yani seviyemiz bizim yani bize telefon edenden grubuna girdiğimiz hikayesini dinlediğimizden belli olmalı. Bu sebeple kardeşlerim, bu tweetleri, bu TikTok'ları, bu reels'leri, bu hikayeleri ya vallahi mezarımıza getirecek melekler ya. Billahi mezarda bunları göreceğiz ya. Bu tweetler toprağın altında hep konuşulacak. Zaten mahşere gelecek. İşimiz gücümüz orada bir de el alemin tweetiyle uğraşmak mı olacak? Kardeşlerim, Rabbim beni de, sizleri de muhafaza buyursun. Büyük bir uçurum bu. Söyleyecek söz bulamıyorum. Yani gençler böyle yapıyor diyeceğim. Herhalde gençler gelmeden ihtiyarlar da olarak biz de yani bu hususta kabahatliyiz. Oyuncak gibi oynuyoruz. Ömrümüz oyuncak değil ama. Ahirete gideceğiz biz. Yarın hesabını vereceğiz. Yalan haram mıdır sorusuna haram değildir diyen yok. Bu cep telefonunda, tweette olunca, TikTok'ta olunca haram değil mi? O zaman helal mi oluyor? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Kardeşlerim, Allah rızası için birbirimizi ikaz edelim. Yoksa bu mel'anet bir afete dönecek. Zannediyorum ki vatandaşını düşünen, halkını düşünen pek çok ülke yakın bir zamanda bu sosyal medya denen şeye ciddi tedbirler getirecek, belki de yasaklanacak. Ülkelerin güvenliğini tehdit ediyor, insanların hayatını tehdit ediyor, onurumuzu parçalıyor. İnsan daha rezil oluyor. Yani şunu ben hepimizden ibretle söz edilecek bir nokta bu ama ben dinleyen kardeşlerimden aflarını istirham ederek bir örnek vereceğim. Bir Müslüman hanımıyla ve kız çocuğuyla yemek yerken fotoğraf çeker, onu hikaye olarak hatta video çeker hikaye olarak cep telefonuna yükler mi diye soru soracağım ama Bundan önce başka bir soru sorayım. Ya insan yemek yerken onu başkasına hikaye eder mi ya? Soframıza bak diye, bu bize göre bir kültür mü? Bize göre mi bu kültür? Velev ki yiyecekler helal olsun. İnsan yarın birisinin başa kakacağı böyle çirkin fotoğraflarını niye kullanır, videolarını niye kullanır ki ya? Ne kadar demek ki seviyemizde bir kayma olmuş kardeşlerim. Rabbim beni, sizleri, bütün mümin kardeşlerimizi bu ahlak erozyonundan muhafaza buyursun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sıhhat ve afiyet diliyorum. Ve huzur içerisinde bu tip dijitaliyle, normaliyle belalardan, afetlerden muhafaza içinde olduğumuz evlerimizde yaşamayı bize nasip etmesini diliyorum. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.